रखिए, अब आपके सामने पेश होने जा रहे हैं आप सबके चहेते प्रभात। हौसला अफजाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसे मैं हर साल याद करता हूं। ये वो दिन है जिस दिन मैं अपनों से अलग हुआ था। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम बिछड़ों हुओं को बहुत जल्द मिला दें। मैं जब भी शो करता हूं बचपन के इस गीत से शुरुआत करता हूं। शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत ऐसा मीत। जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, ये वो तराना है जो दिल का हर गम दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। न बांटने से कम हो ये प्यार के खजाने। लब पर प्यार की बोली गोली से न डरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जिसने भी दिल से गाया वो सारे जहां पे छाया। ये नाम है कुछ ऐसा न दूसरा इस जैसा, जिसने भी दिल से गाया सारी जहां पे छाया। इसकी शरण जो आया मालिक का उस पर साया, उसके लिए सब अपने कोई नहीं पराया। तुम सुनकर सूखे वीराने हो जाए हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत ऐसा मीत। मन की शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत ऐसा मीत। जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, ये वो तराना है जो दिल का हर गम दूर करे। जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।